يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيء قبر تفسير القرآن مي جرما أولنا لنا تأشيرين دعوك قوات رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة yau shekara 1441 lissafin nasara yau muna 16 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai har yanzu bayin Allah suna ta aiko da gudunmuwa domin tallafawa marayu. Allah kai dukiyar su albarka, Allah kai rayuwar su albarka. Yau ma ga gudunmuwa da bayin Allah suka aiko ta account din committee marayu. Wani bawan Allah ya aiko wa marayu da gudunmuwar kuɗi naira miliyan 1,450. Allahu akbar. Wannan bawan Allah bai ambaci sunan shi ba, amma Allah ya san shi. Allah ka masa albarka, Allah kai wa dukiyarsa albarka, Allah kai wa zuri'arsa albarka. Amin. Ya Allah abin da ya bayar Allah ka maida masa ninkin baninki. Amin. Yadda ya tausaya wa marayu masu rauni, sanda rauni zai same shi Allah ka tausaya mishi. Amin. Ya Allah da mu da shi duka ka sa muna cikin masu shan ruwan alkausara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin. In ba mu manta ba, jiya kashin Barbados daga Kaduna ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira miliyan 3. Allah ya saka musu da alkhairi. Amin. Akwai Zainab Usman ta aiko marayu gudunmuwa naira 5,000. Wani bawan Allah shi ma naira 10,000. Rabi'u Muhammad naira 1,000. Sale Bello naira 20,000. Sai Awal Idris Falgore naira 1,000. Ibrahim Aliyu Danja naira 3,000. Hajar Sani naira 500. Wani bawan Allah da bai ambaci sunansa ba ya aiko marayu naira 20,000. Muhammad Yusuf Soba naira 500. Musa Modibbo naira 1,000. Wani bawan Allah naira 10,000. Usman naira 1,500. Muhammad Nuhu Sani naira 2,000. Daga nan sai Najibu Mai Tebur. Najibu Mai Tebur ya aiko marayu da naira 2,000. Wani bawan Allah shi kuma ya aiko marayu naira 10,000. Sai Hajara Alhassan, Hajara Alhassan ta aiko marayu naira 500. Sai Hamisu Abubakar naira 1,000. Fatima Idris naira 2,000. Sai Hasimu Mustafa, to watakila Hashimu ne aka sa Hasimu, Hashimu Mustafa ya aiko marayu gudunmuwa naira 5,000. Wani bawan Allah da bai ambaci sunansa ba ya aiko marayu gudunmuwa naira 20,000. Wani bawan Allah naira 4,000. Sai Zulaihatu Ismail naira 1,000. Sai Murjamu Azu naira 1,000. Sai Sani Awal naira 2,000. Yunusa Jibril naira 1,500. AA Mai Saje ya aiko marayu gudunmuwa naira 4,500. wasu bayan Allah su 37 sun ba marayu gudunmuwar naira 74,000 sai wasu bayan Allah su 34 sun ba marayu gudunmuwar naira 34,000 ya Allah dukkan su kai wa dukiyar su albarka kamar su albarka wasu bayan Allah sun su 12 sun aika wa marayu gudunmuwar naira 60,000 sai wasu bayan Allah su 9 sun ba marayu naira 4,500 sai wasu bayan Allah su 7 sun ba marayu gudunmuwar naira 21,000 jumlar abin da aka baiwa marayu gudunmuwa a wannan rana naira miliyan 1,766,000 ya Allah wa'annan bayi naka da suka ba marayu gudunmuwa Allah kai wa duke su albarka Allah kai wa rayuwar su albarka kai wa ƴaƴan su albarka kai wa zuri'ar su albarka ka tsare su da mugun ji da mugun gani da muguwar kaddara ya Allah hanyar da suke bi su samu har suka tsakura wa marayu Allah ka ƙara buɗa musu ya Allah abin da ya shiga hannun su ka tsare kar ka bar kaddara mummuna da asara ta shiga ciki ya Allah muna roƙonka ranar tashin alƙiyama da mu da su Allah ka sa muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna a ranar tashin alƙiyama ya ku bayin Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai muku albarka Allah zai yi dukiyar ku albarka Allah zai tsare ku daga sharri daban-daban har al'umma sai ta ci moriya Allah sai yayi mana bala'o'in da muke ciki domin sadaka tana daga abin da take sa ubangiji ko yayi fushi ya huce ya Allah laifin da muka kai fushi da mu har ka jarrabe mu da wannan musiba ta COVID-19 da mace-mace da ake ta yi ko ta ina ba a jin labarin rashin lafiya kwatsam sai dai ka ji an ji labarin mutuwa ya Allah ka gafarta mana ka yafe mana ya Allah ka gafarta mana ka yafe mana kuma ka yayi mana wannan hali da muke ciki yanzu nake samun labari tsohon sakataren kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna na tarayyar Najeriya dattijo nan bawan Allah da ya dade na yi wannan kungiya hidima Alhaji Bashir Makama surki ne a wajen Alarama Ahmad Suleiman shi ma wannan dattijo yana fama da rashin lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya labari ya same ni ta hanya ingantacciya Sheikh Aminu Daurawa Allah ya bashi lafiya shi ma Allah ka kara masa lafiya ya samu sauki har ma ya dawo gida Allah ka kara masa lafiya Allah ka kara masa lafiya ya Allah sauran marasa lafiyar mu su ma duk Allah ka ba su lafiya nayi magana da Sheikh Habibu ya kaura shi ma alhamdulillah masha Allah tabarakallah Allah ka kara musu lafiya Allah ka kara musu lafiya da mu duka baki daya Dr. Sani shi ma kwanaki ya dan yi fama da jiki amma ya samu sauki Allah ka kara masa lafiya dukkan malumanmu da ke fama da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya da sauran jama'a musulmi gaba ɗaya da suke fama da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya a kawun na committee marayu Orphans Welfare Committee Jibiwis Kaduna State account number 00116081115 zan maimaita 00116081115 mun faɗa muku bara an taimakawa marayu ta fuskar abinci da tufafi kawai maraya 51,000 banda waɗanda aka taimakawa ta fuskar ilimi da waɗanda aka taimakawa ta fuskar lafiya da waɗanda aka taimakawa ta ainihin wato aurar da su waɗanda yake marayu ne kuma sun tasa sun kai lokacin da ya kamata aurar da su da waɗanda aka tura domin koya musu sana'a ta fannoni dai daban-daban domin a ga cewa waɗannan bayin Allah su ma sun yi rayuwa irin wacce masu iyaye suke yi Allah ya saka muku da alkhairi kamar yadda na faɗa wannan shekara an tantance marayu da adadin su ya kai maraya 63,000 Allah ka ba mu ikon taimaka musu baki daya labari ya same ni ta hanya ingantacciya a yau din nan wannan kwamiti na marayu sun fara aikin kaddamar da tallafi wa waɗannan marayu ana nan an fara yau saboda wasu daga cikin marayu watakila kayan da za a ba su ba dinkake bane akwai bukatan a ba su da dan abin dinki da za su je a dinka musu kamin sallah su ma su a ranar sallah da dai sauran aikace-aikace da ake ta yi na tallafawa an fara kaddamarwa yau kuma idan an kammala in Allah ya yarda za a turo mana da rahoto wanda za mu karanta wa jama'a su ji inda aka kwana da inda aka tashi wannan kwamiti mutane ne amintattu mutanen kirki yau shekara da shekaru suna wannan hidima ga waɗannan marayu Allah ka saka musu da alkhairi dattijo Tukur Isa wanda yake shugaban izala na jihar Kaduna wanda gargashin jagorancin sa ake gudanar da wannan aiki Allah ka kara wannan dattijo albarka shugaban kungiya na kasa Fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalau wanda ya introducing wannan tsari Najeriya baki daya yake gudanar da shi Allah ka kara wa rayuwarsa albarka can jihar Adamawa ma suna can ana ta fafatawa da sauran duka jihohin Najeriya ba nan aka tsaya ba in ba ku manta ba akwai jami'a da wannan kungiya mai albarka take kokarin ta ga cewa ta assasa ta yadda ƴaƴan talakawa marasa ƙarfi za su samu inda za su iya zuwa su yi karatu irin waɗannan marayu in sun gama primary da secondary school za mu samu inda za mu iya kai su su ci gaba da wato neman ilimi da ainihin wato ƙarin ilimi kuma a samar da wata cibiya inda ba ilimi kawai ake ba yara ba ana ba su al-ilmi wa tarbiya ana ba su ilimi da kuma tarbiya ta addinin musulunci Allah ta'ala ya samu dace shi ma wannan aiki namu ne yana nan mun sanya shi a gaba ka'in da na'in Allah ka ba mu ikon kammalawa na'am Allah rama ina muka kwana Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum Na'am Yaqussuna alaykum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun Allah madaukin sarki yana magana da ƴaƴan Adam baki daya Yanzu annabi Adam an sauko da shi duniya ko? Na'am. Na'am. Daga nan kuma aka ci gaba da hayayyafa. Akai ta karuwa. Shedan ma an sauko da shi. An ci gaba da gogorbaya. To wannan wani albishir ne Allah madaukin sarki wa ƴan Adam. Allah mun gode maka da wannan albishir. Allah ya ce ya bani Adam. Ya ku bani Adam, ya ku ƴaƴan annabi Adam, mu kenan. Allah ya ce imma ya'tiyannakum rusulun minkum imma ya'tiyannakum ay idza ja'akum rusulun minkum na'am idza ataakum rusulun minkum shine imma ya'tiyannakum rusulun minkum Allah ya ce idan manzanni suka zo muku daga cikin ku kene yanzu Allah yana ba mu garantii cewa manzanni za su yi me za su zo mai mako yace mana to nan gaba manzanni za su zo saboda tabbas din ne za su zo sai Allah ya ce to idan manzanni suka zo manzannin nan kuma zan turo su ba daga jinsin mala'ika zan turo ba daga jinsin aljanu zan turo ba minkum daga jinsin ku zan turo muku manzannin saboda ku samu abin da za ku yi koyi da shi to yanzu da mala'ika aka turo mana annabi mala'ika bai aure to muka tashi aure da wa za mu yi koyi mala'ika bai haihuwa in mata tamu ta haihu zamu yi suna da wa zamu yi koyi mala'ika bai cefa ne da wa zamu yi koyi wajen cefa ne mala'ika Allah ya yi shi da siffar da ba zai taba saba wa Allah ba to mu mun saba wa Allah ya zamu yi kenan koyin ba zai yi ba sannan mala'ikan yazo zai mana wa'azi ban tsamanin a siffar sa ta mala'ika akwai wanda zai tsaya mala'ika guda ɗaya sai ya tallafi Abuja ya kife ta sai aka turo shi maka wa'azi farko dai ina za a samu filin da zai dauke shi sannan a tattaru mala'ika guda da fiffike 600 sun tokar sararin samaniya gaba daya an ce an turo shi mana wa'azi ya zamu gane wa'azi kenan ba zabi in ma mala'ika za a turo sai dai zai su fa mutu ko ba haka bane Shi yasa Allah wadake sai asiru tsana. Allahu malakan laj'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun. Da kuke cewa turo muku malaika, Allah ya ce walau ja'alnahu malakan. Da annabin da muka turo muku mun turo malaika. To ba za ku yi hudda da shi yana siffar malaika ba. Ba mu da zabi muna so ku fahimce shi laj'alnahu rajulan. Da sai mun sanya shi yazo da siffar me? Siffar mutum. In yazo da siffar mutum kuma har yanzu an sake komawa gidan jiya. Wala labasna alaihim ma yalbisun yadda yanzu suka rude to haka za su sake rudewa su ce za a turo musu mutum ba mala'ika ba in ko mala'ika yazo a siffar mala'ika ba za su yi ganin shi ba ba za su yi tsaya su saurare shi ba shi yasa Allah ya ce in zan turo muku annabawa daga cikin ku zan turo domin ku yi koyi shi yasa Allah ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa gaba ɗaya da Allah ya turo su ne dukkan su a cikin siffa ta me a siffa ta mutane yadda sun yi kasuwanci sun ci bashi sun yi aro sun yi jingina ba wanda ba su yi ba sun yi kiwon tumaki sun yi aure sun haihu sun yi abokai sun yi sirikai yadda wajen huddodi irin waɗannan duka za mu samu me za mu samu abun koyi sun yi bacci sun tashi daga bacci suna cin abinci suna yin abin da muke yi dama cikakkiya ta koyi sai dai idan mu muka gaza to shi yasa Allah madaukin sarki yace imma ya'tiyannakum rusulun minkum, kun gani manzani aka ce za a turo, ba wani wanda aka ce za a turo mishi ba cewa ka imma ya'tiyannakum awliya'u minkum ba, ko haka aka faɗa? No. Ko imma ya'tiyannakum najaba'u minkum, ko qudaba'u minkum, ko asfiya'u minku, ko gausa'u. Annabawa Allah yake turo abinda annabi ya zo da shi ake so kai aiki da shi, annabawan nan kuma ba hannu biyu za su zo ba, ya qussuna alaikum ayati, za su zo suna karanta muku ayoyina, inji Allah madaukin sarki. Allah ya ce to in wa'annan annabawa suka zo suna karanta ayoyina, famanittaka, duk wanda yake abinda na haramta, duk wanda yake abinda na hana, na ce kar ai kaza, kar ai kaza, kar ai kaza a cikin ayoyin nan, to duk wanda ya kiyaye bai aikata ba, sannan wa aslaha, ya kyautata abinda kuma na umurce shi da yi, abu akwai abinda zan ce ku yi kaza ku yi kaza, to su abubuwan da nace ku yi kaza ku yi kaza kuma ya kyautata su, abubuwan da nace kar ai shi kuma ittaka yayi me ya kiyaye su, Allah ya ce to kar ya damu da ya baro aljanna ya dawo nan duniya, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, irin wa'annan mutane idan suka zo mutuwa ba tsoro tattare da su, a to tsoron me za su ci, wanda zai je wajen masoyinsa akwai tsoro? Ayo ko saurayi ne ya zo wajen budurwa wacce yake santa kaman ya fada rijiya, ko zo lokaci saurayi yana son yarinya sai kaman har wasu aljanu aljanu sun shiga jikin shi, akwai wanda wasiƙa ta rubuto mashi alarama yana tafiya kan hanya yana karantawa ya fada lambatu ya kare kafa, subhanallah, akai asibiti da shi, amma wai har yanzu bai fushi da wasiƙar ba, wasiƙar ce ta karya mar kafa, wai asibiti ma yana kwance wasiƙar tana karkashin fulo, in masu gaisuwa suka dan tsage ta kafa sai sake ciruwa yana karantawa yana dariya, yana Allah sarki rabbi raina. To yanzu irin wannan saurayi ya je gidan budurwarsa ya yi sallama, an ce tana fitowa, normally kamin su fito sai an yi wata kuskurima ta gaugawa hakan nan, an dan badda kama an dan ƙara gyara abubuwa a musu saiti, dan wannan lokacin da take batawa yana zaune anan ya gana wa, ya duba agogo ya miƙe tsaye ya zauna ya dauko handset ya daddana ya daddana, wai shi da gurin duk ya gana wa yana kokarin ya kill time kuran pressure, kamin ta yi me kamin ta fito, to irin dokin da wannan saurayi yake yi yarinyar ta fito bai kai dokin da mai imani yake yi ba a lokacin da zai bar duniya zai koma wajen ubangiji shi, Allahu akbar, wallahi dokin mai imani ya wuce, akwai tsoro? Babu tsoro, shine fala kaufun alai, Allah ya ce wala hum yahzanun, sannan ba sa bakin ciki, me ke kawo bakin ciki shine a maka demotion, kana matsayi a mai da kai matsayin da bai kai wannan ba, to wanda yanzu ya bar duniya nan zai bar gidansa da aka gina da bulo da suminti ya je lahira a bashi gidan aljanna wanda ginin gidan lamnatun min zahabin wa lamnatun min fidda, block na zinari da block na azurfa aka gina gidan da shi, gaba ya ci ko baya ci? Gaba ya ci, gidansa nan gurin mai babban gida shine 200 by 200 GRA size, zai je lahira a bashi gidan da ya kai girman duniya sau goma, gaba ya ci ko baya ci? Gaba ya ci, zai bar matarsa a nan ya je lahira ya samu an mata kuskure mata koma mata aljanna, mata aljanna da za ta tofa yawun bakinta a cikin teku, ruwan teku gishiri-gishiri ne da shi, in mata aljanna ta tofa yawun bakinta a ruwan teku dan gardin yawun bakinta sai ruwan ya an samu neutralization reaction, ruwan sai ya koma garariya garau mai zaki, sai dai a dura a roba sai da shi, dan aljanna in zai kwalliya fuskar matarsa yake kallo bai kallon madubi, saboda yadda fuskar ke sheki zai ga kansa ya daidaita hulansa ta ce masa bisalam, dan aljanna mata aljanna in ta yi murmushi hasken hakoranta da a duniya ne hasken rana zai dishi, kuma saboda soyayya da kauna ba ta da aikin yi banda rera wa mai gida waƙar bege da soyayya, manzon Allah ya ce don tsananin zaƙin muryarta da zai iya mutuwa da ya mutu, yanzu da mata aljanna za ta shigo wannan wurin da muke ciki ta kalli mata wallan digi ta ce mata wallan digi sai ya mutu in ta dan yi murmushi saboda daɗin murya, sai a tafi neman sabon mutawalli walla kai ya tafi saboda zaƙin muryarta da kyan murmushinta, ba a mutuwa ne aljanna. Annabi ya ce wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha, gyalan da take dorawa aka ba kan ba gyalan, in an kai shi kasuwa a saida duniya da dukiyar da ke duniya ba za su iya sayan gyalan ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mata aljanna kenan, ba ta kaki ba ta tari balle ka tume ta ko atishawa balle ka tume ta da coronavirus ita ba harkar ta bace bata fitsari bata bayan gida bata haila bata bi kana bace la ta makadun yan aljanna kokaki ba sai da Allah wanda zai bar rikita rikita Najeriya ne ya tafi can yana da bakin ciki in ka bar ƴaƴanka zai je a bashi wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura Allah yace dan kensu in ka gansu zaka dauka lu'lu'u ne aka watsa yana motsi akan tire saboda tsabar kensu mu na ma'anar duniya sai sun yi kwalliya suke bada sha'awa in ya fito ne gajagaje sai yace ki rike danki yo da in ya gajagaje kai sai uwarsa Allah ka kara wa iyayenmu mata albarka Allah ka kara musu hakuri to kenan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun za su je wajen ubangiji za su je aljanna ba tsoro ba bakin ciki Allahumma ja'alna minhu amin Allah ran ma shi yasa a cikin suratul baqara na'am Allah yace qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah madaukakin sarki ya cewa annabi Adam da Hawwa had da shi dan dusu sauko kasa sai Allah ce fa in ma ya'tiyannakum minni huda ai idza ataakum minni huda idan shiriya ta zo muku daga waje na inji Allah to faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shiriyan nan da na turo fala khawfun alaihim wala hum yahzan kaga wannan ayar ta fasara wace aya suratul araf na'am Allah ramma a cikin suratul daha qala habita qala habita minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa anan ma da aka ce sosoko sai Allah ya ce fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan shiriya ta zo muku daga waje na inji Allah faman ittaba'a hudaya to duk wanda ya bi shiriya ta Allah ya ce fala yadhillu to wannan ba zai bata ba bayan ba zai bata fa wala yashqa sannan ba zai tabi ba wannan ayar ta sake fassara mana waccan ayar to ga mu a duniyar ga shiryar ta zo me shiryar kitabu wassunna abinda ya saura ka rike kitabu wassunna rike alqur'ani mai girma rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba mutuwa ce abin tsoro ba mutuwa ba imani ba mutuwa ce tashin hankali ba mutuwa ana cikin bid'a mutuwa ana cikin sabon Allah mutuwa ana cikin shirka shine bala'i in dai mutuwa za ta zo ta same ka kana kan alkitabu wassunna fa marhabun biha wallahi abar farin ciki ne Allah ya kawo ta lafiya amma ta same ka akan alkitabu wassunna Allah ka gafarta mana Allah ramma mu koma suratul araf sai Allah madaukin sarki yace me والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah yace wallazina kazzabu bi ayatina wadanda kuma suka kare ta ayoyi muska kisu bi abinda manzanni suka zo suna karanta wannan yaqusuna alaikum ayati ko to su waɗannan wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata da waɗannan ayoyin da manzannin suka zo wastakbaru anha suka yi wa ayoyin girman kai dama da gaskiya abin da ke hana mutum karban gaskiya shine girman kai daga abin da ke kawo girman kai kuma akwai wadata innal insana la yadaga kalla innal insana la yadaga why ar-ra'ahu istaghna aha Allah ya ce innal insana mutum da yake ganin shi nan la ya daga wato zai rinka dagawa yana girman kai yana jiji da kai kamar an tambaye Allah me yasa yace ar-ra'ahu sajana ko ya game da bukata wajen kowa Allah ya bashi kudi ko ya bashi mulki lahiya kalobai da kowace matsala to ba zai saurari kowa ba sai yasa ko rigima akai da mutum ana neman asulun da sai ka je na ce to billahi lazi tunda ba shi yake ci da ni ba to ba za a tsuro washe da ganin cewa ba in ba kai ke ci da shi ba to ba dole sai an haruta da ayi musulunci ba Allah ka gafarta mana Allah ka rabe mu da karaba mu da girman kai da dagawa sai Allah ya ce to waɗanda suka yi girman kai din nan suka ki su karbi wayannan ayoyi suka karyata Allah ya ce ulaika ashabun nar wayannan su ne abokan wuta Allah karka sa mu zama abokan wuta wa ake cewa aboki wanda in ana neman ka aje wajen shi aboki kenan nan ce ina na ta'ala a ce eh to gaskiya hanya mafi sauki je ka nemi Alhaji Idrisa duk inda tare suke sun zama abokai ko zama abokai ba yan Alhaji Idrisa ake nema kuma aje wajen wa na ta'ala aboki shine wanda in ana neman ka aje inda yake to shi ma haka yake da wutar jahannama in shi kake nema baka san inda yake ba to tambaye ina wutar jahannama take a baka adireshi in Allah ya dan kaje zaka same shi in wutar jahannama ce kake tambaya baka san inda take ba to tambaye ta ina aka wuce da shi naka ce maka an yi ta nan to bi taurin zaka samu wutar jahannama dan abokan juna ne Allah ya ce hum su kuma fiha a cikin ta khalidun suna masu dawama Allah ka tsare mu daga shiga azabar wutar jahannama sai Allah ya ce me ya gaba Allah ma فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ بابا مغانا أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ هر زوا يمشي حتى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله يقول فمن أظلم ده أكي جربا أظلمي وانده يزونا ده وانده با أظلمي كمانش أي لا أحد أظلم babu babban azzalimi wanda yafi zalunci mimma niftara ala allahi kaziban kama wanda ya kirkiri ƙarya ya rasa wanda zai jingina wa Allah babban bala'i kenan ka kirkiri ƙarya ka jingina zuwa ga wa ka jingina zuwa ga Allah aw kazzaba bi ayatihi ko kuma aka karanta masa ayoyin Allah ya kareta wannan babu azzalimi kaman shi ko baban kai faɗi magana ka kareta ai baka kyauta ba balle ubangiji ya faɗi magana ka kareta sai Allah ya ce ulaika irin wayannan mutanen yanaluhum nasibuhum minal kitab raban su na littafi zai same su raban su na me littafi zai same su inji Allah me ake nufi da littafi kalmar littafi take zuwa alqur'ani mai girma take zuwa da ma'anoni daban-daban wani lokacin aka ce littafi a qur'ani aka ce alkitab to kai tsaye ana nufin alqur'ani mai girma ne Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawansa dan yiwa duniya wa'azi gaba daya wannan littafi ne wannan alqur'ani mai girma ya muka gane alqur'ani mai girma yake nufi saboda an ce li yakuna lil alamina nazira tabarakallazi alhamdulillah anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Allah madaukin sarki bai sanya mishi karkata ba na'am kenan littafin an saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to alaramma jika farkon Ali Imran na'am ba mu ayar farko alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم يوا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان داك تحكى على رما كابين فنسر وانا عير أكويت مبيدني كابين أنساتكم سينوتي داك الشيء الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة wa lam yaj'al lahu iwaja ya muka gane wannan alkitabin alqur'ani ne saboda ayar da ta fassara wannan ayar da Allah ya ce tabarakallazi nazzala al-furqan tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira Allah ya ce albarkatun sa sun yawaita wa allazi nazzala al-furqan wanda ya saukar da littafin nan mai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya ala 'abdihi bisa bawansa shine wancan alhamdulillah allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba na'am kama an tambaye Allah me yasa ka saukar littafin sai ce li yakuna lil alamin nazira domin ya zama gargadi ga mutanen duniya a taura gargadi ce lil alamin nazira ce a linjila lil alamin nazira ce an turo domin ai wa'azi wa mutanen duniya a zabura lil alamin nazira ce a duniya tafan da Allah ya saukar wanne ne lil alamin nazira aka ce duk duniya ta yi aiki da shi alqur'ani mai girma to daga nan muka gane wannan alkitabin alqur'ani sai yanzu Allah ya ce nazzala alaykal kitaba bil haqqi nazzala alaykal kitaba Allah ya sassaukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana gaskata dukkan tafan da aka saukar ka mishi wa anzala tawrata sannan sai ya saukar da sannan ya saukar da tawra wal injil lil injila min qabl tun kamin ya saukar da shi na'am to wannan alkitabin wannan littafi ake magana akan shi alqur'ani mai girma ya muka yi muka gane domin Allah ya ce nazzala alayka an sassaukar maka na'am duk littafin da Allah ya saukar babu wanda aka saukar kadan kadan aka sassaukar sai qur'ani sauran a dunkule aka saukar da shi at-taura ad-dunqulanta aka saukar da ita linjila ad-dunqulanta aka saukar da ita amma qur'ani mai girma kadan kadan aka rinka aka saukarwa sai da aka shekara 23 ana saukar da shi shi yasa da aka zo kan qur'ani aka ce nazzala alaykal kitaba na'am an sassaukar maka aka ce an sassauka kina ba lokaci da aka yi na'am sai aka amma at-taura da linjila aka ce wa anzala at-taurata wal injil at-taura da linjila kuma an saukar da su ne dungurungun din su kun ga a cikin mun samu karina da ta nuna mana wannan littafin me yake nufi alqur'ani mai girma ne na'am laqad manna Allahu 'alal mu'minina laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin Allah rabba wannan ayar ma Allah ce yu'allimuhumul kitaba sannan yana koya musu littafi shi manzo na'am wani littafi ne anan alqur'ani mai girma ya muka gane saboda an kara an ce wal hikma na'am hikma tana nufin sunna na'am kitabu wa sunna duk inda aka samu kitab da hikima sun zo a qur'ani mai girma a hade to kitab na nufin alqur'ani hikima tana nufin sunna na'am so hada shi da aka yi da sunna wannan ya nuna mana alqur'ani mai girma ne huwa alladhi ba'atha fil ummiyina huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نما da aka ce yu'allimuhumul kitaba wannan alkitabun alqur'ani ne ya muka gane saboda an ce wal hikma na'am irin wannan ayoyin suna nan da yawa a cikin alqur'ani mai girma na'am wani wurin za a ce kitab amma ba qur'ani ake nufi ba me ake nufi a taura ake nufi Allah ya ce wa atayna musal kitaba waja'alnahu hudan li bani isra'ila wa atayna musal kitaba waja'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila Allah ya ce wa atayna musal kitaba mun ba musa littafi alqur'ani mai girma ne a wani littafi ne nan at-taura saboda ya muka gane da an ce annabi musa aka ba na'am Allah ya ce min qablihi kitabu musa wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqun lima bayna yadayhi liyunziral wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunziral ladhina zalamu wa bushra lil muhsinin Allah ya ce bi qablihi kamin alqur'ani mai girma kitabu Musa akwai littafin annabi Musa wannan littafin annabi Musa da aka ce kitabu Musa kitab din nan at-taura at-taura ne kinda aka ce kitab ana at-taura ake nufi na'am Allah ya ce imaman wa rahama wanda jagora ne kuma rahama ne ga al'umma sai Allah ya ce wa haza kitabun musaddiqun wannan kuma littafi ne mai gazgata littafin da suka rigaye shi to shi ko wannan littafin wanne ne alqur'ani mai girma na'am ya muka yi muka gane aka ce lisanan arabiya da harshen larabci aka saukar da shi banda qur'ani akwai littafin da Allah ya saukar da harshen larabci babu qur'ani ne kada aka saukar da harshen larabci wannan ya tabbatar da aka ce wa haza kitabun wannan kitabun din kuma alqur'ani mai girma ne na'am kenan wani lokaci zamu ga kitab alqur'ani mai girma amma ana nufin me ana nufin at-taura to wani lokaci kuma zamu ga kitab ba qur'ani ake nufi ba ba at-taura ake nufi ba me ake nufi ana nufin linjila ne shi yasa al-rama a cikin suratul maida na'am إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يا عيسى anan gurin annabi isa Allah yake magana da shi annabi isa Allah madaukin sarki yace ya kai isa ibn maryam izkur ni'mati alayka ka tuna ni'imata da nayi zuwa gare ka ya kai annabi isa iz ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafa ka da malaika jibril saboda duk inda annabi isa zai je tare da malaika jibril ne Allah yace tukallimun nas kana magana da mutane fil mahdi tun lokacin da kake cikin zanin guru annabi isa yayi magana da mutane yana cikin me zanin guru sai Allah ya ce wa kahala sannan kana magana da su lokacin kana da tijo a ai annabi Musa Isa yana matashi Allah madaukin sarki ya dauke shi kenan zai sake dawowa ya sauko na'am ya zama da tijo kuma ya sake magana da mutane kenan wannan ayar ma tana maka ishara da annabi Isa zai dawo na'am domin san da aka dauke shi ba kahal bane na'am bai kai kahal ba yana shabun ne aka dauke shi sai Allah ya ce wa is'allamtuka alkitaba to ka tuna sanda nake koya maka littafi wal hikima nan ga kitaba ga hikima sun hadu mun ce duk inda ga kitab da hikima ana nufin qur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan gurin da aka ce alkitab malamai suka ce ana nufin linjila ba alqur'ani mai girma ba saboda Allah ya ce annabi isa ya ba na'am Allah ya ce me annabi isa ya ba wani littafi ne aka ba annabi isa shine an bashi linjila saboda haka shi yasa wannan hikima da ta biyo baya malamai suke taimata fassara daban-daban na'am ala ramma fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya me yace qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya lokacin da maryam haifiyar annabi isa bayan ta haife shi ba uba ta dauko shi a cikin zanin goyo mutane suka tare ta suna ina kika samu jariri fa ashara ilayhi sai ta nuna shi ai bi an kallimu tace ku tambaye shi shi zai ga muku inda na samu shi abu mai sauki kuna tambaya na inda na samu shi alhali ga nan yana nan da kanshi bayani karu suka ce kai fa nu kallimu man kana fil mahdi ya zamu magana da jaririn da ke cikin zanin goyo sabiyan yana jariri ta kaka kai fa nu kallimu man kana fil mahdi ya zamu mai magana da wanda ke cikin zanin goyo sabiya yana jariri suna faɗin wanda magana sai jariri ya dauko kai ya fara bayani Allahu akbar abin da ya fara cewa qala inni abdullahi yace ni bawan Allah ne saboda nan gaba ya san Allah ya sanar da shi za a ce mishi dan Allah ko a ce mishi Allah shi yasa ya fara kareta wannan magana sa ta farko a duniya qala inni abdullahi abin da ya fara fada domin Allah ya tsara tauhidi shine ni bawan Allah ne a tariyal kitaba ya bani littafi wasu malamai suka ce nan gaba za a bashi ne amma saboda tabbas za a bashi sai yace ai me an bashi waja'alani nabiyya sanan ya sanya ni na zama annabi malamai suka ce a lokacin bai riga zama annabin ba amma Allah ya san tabbas zai zama annabi shi yasa sai aka kawo shi ma kaman ya riga ya zama annabi na'am shi yasa za ka kalli wani dan sarki in ana da kyakkyawan zaton sarki na jin shi a ce ai wannan yaron da kake gani sarki ne bai riga ya zama sarkin ba tukunna ko wani dan takara an ka ga ya karbu dan takarar gwamna tun kafin a zabe sai ka ji wannan Allah da shi ne gwamna ai bai riga ya zama gwamnan ba kuma duk zato ake to balle Allah da ke da tabbas to nan gurin da annabi Isa ya ce ataniyal kitaba an bashi littafi ya ce alkitab alqur'ani ne ba shi bane at-taura ne ba at-taura bane menene injila ne to akwai san da za a ce al-kitab da alqur'ani da at-tauran da linjilar har da zaburan ma duk sun shiga ciki laysal bir laysal bir تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال pull stop على رمى بس هيك كرشيبه Allah ya ce walakinnal birra sai Allah ya kirgo rukunan musulmi rukunan imani na'am man amana billahi ko na'am wal malaikati wal yawmil akhir da ranar karshe sai aka ce wal malaikati dawa malaiku sai aka ce wal kitabi da littafi na'am to nan wal kitabi nan wal kutub ne dukkan littafan da Allah madaukin sarki ya saukar ina ba ta fahimci wannan na'am shi yasa ga sauran duk an kawo su da jami'i wal kitabi sai ka sake cewa wan nabiyin ba a ce annabi Muhammadu shi kadai ba da annabawa gaba daya to nan ma da littafai gaba daya ne an ce alkitab amma duk littafan da Allah ya saukar sun shiga cikin wannan alkitabi lil istigraq al jins duk wani jinsin littafi da Allah ya saukar ya shiga ciki to wani gurin kuma za a ce alkitab amma abinda ake nufi lauhul mahfuz ake nufi Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allahi yaseer ya ce wa innahu mafatihul ghaibi وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إلو وإن هايون سنة نسم في شور مساكي داك أمبتي كتاب أما أنا نفي مي لوه المحفوظ ده مثالي بلي مفسر قول آيه قول دي چكين آيون دي ألا رمى كرن تامان نعم الله يسي ما أصابكم آيه دي فارة كرن تامان أسورة الحديدي ما أصابكم من مصيبتي ما أصاب من مصيبة في الأرض ba wata musiba da zata auku a cikin ƙasa inji Allah ko wace irin musiba ce wani zai ce har da corona har da ita har da covid-19 in dai musiba ce ko wace iri ce wace ta auku a cikin ƙasa sai Allah ya ce illa wala fi anfusikum ko ta same ku a karan kawunan ciwo ya kama ka ko aka maka mutuwa ko wani abu mai kama da haka wannan wata musiba ce da ta mi da ta faru a cikin karan kawunan Allah ya ce illa fi kitabi kamin musibar nan ta faru ba ta faru ba face tana cikin littafi min qabli an nabraha tun kamin mu halice ta inji Allah Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir kuma wannan mai sauki ne a wajen Allah tana cikin littafi kamin ta aukun nan sai da ya zama tana cikin littafi wani littafi ne wannan shine lahul mahfuz ina fata fahimci wannan kidan an ce alkitab amma ana nufin me ana nufin lauhul mahfuz to akwai inda za a ambace kalmar alkitab ita kuma tana nufin littafin sakamako da za a ba mu a lahira Allah ya ce wudai alkitabu ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا duk wannan kitabahu da aka ambata a cikin wayannan ayoyi wani littafi ne ake magana akan shi ana magana akan littafin da ake rubuta ayyukan bayi na lada ko na me ko zunubi wannan littafin Allah yake ambaci kitab a Qur'ani mai girma shi yake nufi to akwai san da Allah madaukin sarki zai ambaci kitab a Qur'ani mai girma amma abin da yake nufi later قالت يا أيها الملأ وسيقة قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم فرموية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ليه كنت النليتا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لو كشن دي أرهو دهو دهو جيفا وبلكيس وسيكر النبي سليمان سيدي باكيتة تنازونا على موتنا عشان شاي دي جيفو وسيكر كامين وسيكر سيسو شيا وشيا لبي أجكم وتبشيا سو داك سند وسيكر تفادو غبان تتنقى وسيكر تفادو دهك سما تتنقى كي تكال لسما بتقكو وابا وانا لو كش نعم وانا يسار تتارى ام مجلسة تا قال تتشي يا أيها الملو ياكو كانسل ميمبرز inni ulqiya ilayhi kina ba ta san wanda ya jeho ba lalle ni an jeho mun kitabun wata wasiqa wata leta anan kalmar kitab ta bada ma'anar me wasiqa tace sai dai wannan wasiqa karim daga gidan gwamnati take ba ordinary wasiqa bace wasiqa ce daga gidan gwamnatin wata kasa aka turo ta shine kitabun karim domin a jikin wasiqar ta ga stamp na gwamnati a jikin wasiqa sai tace innahu min Suleiman wasiqa daga wajen annabi Suleiman sannan abinda aka bude wasiqar da shi shine bismillahir rahmanir rahim in the name of Allah most gracious most merciful da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan shine introduction na wasiqar me content na wasiqar body of the letter Allah ta'alu alayya kar ku kuskura ku min girman kai wa atuni muslimin ku zo je na kuna musulmi abinda wasiqa ta kosa ke da baban ya basa doguwar wasiqa kuma in zaka rubuta musu wasiqa kai ma rubuta gajera kar zaka rubuta shugaban kasa wasiqa ka rubuta wasiqa shafi 7 ina yake da lokacin da zai karanta ba yo ba shugaban kuni na da lokacin karanta wasiqa shafi 7 mun ba qur'ani ba me zai iya karanta shafi 7 sai dai sai yi bukari duk wanda yake da aiki zaka rubuta wasiqa ku ji wasiqar Allah ta'alu alayya shikenan body na data conclusion wa atuni muslimin duka wasiqan bai wuce layi uku ba amma duk wani sharudin wasiqa a duniya ya cika an samu introduction an samu salutation tun daga can sama innahu min Suleiman wannan wasiqa daga Suleiman ko sai introduction bismillahir rahmanir rahim sai body of the letter Allah ta'alu alayya sai conclusion wa atuni muslimin that end of the letter Allahu akbar menene hujjar mu a ciki wasiqar an kirata da me kitab alaran ma akwai inda za a ce kitab amma abin da ake nufi idda wala ta'zimu uqdatan nikahi wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala Allah yace kar ku kuskure ku daurawa bazawara aure hatta yablugha alkitabu ajala sai littafi ya kai ajalin shi menene littafin shine idda sai idda ta kai ajalin bazawara ba daura mata aure sai ayi lissafi an tabbatar da idda ta yi me ta cika idan idda ta cika sannan a daura shine wala ta'zimu uqdatan nikahi kar ku yadda ku yi ku daura wa bazawara aure ba budurwa yake magana ba hatta ya bluga alkitabu ajala sai idda ta cika ma'anar kawai ayar kenan to a wannan aya da Allah ya karanta mana yace ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab wa'annar rabban su na littafi zai same su waɗanda suka kareta da ayoyin Allah nan wani littafi ake magana din tafadan da muka ambata guda ɗaya kawai ake magana akan shi shine lauhul mahfuz abinda aka rubuta musu na kaddara a lauhul mahfuz kowa a cikin mu akwai abinda aka rubuta masa na kaddara kuma yana nan a rubuce a lauhul mahfuz tun yana digon mani bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id to wannan abu da aka rubuta musu a cikin littafin su sai ya same su dan sun kareta ayoyin Allah Allah ya rubuta zai ba su gwamna ba zai fasa ba dan sun kareta ayoyin Allah sun kafirce in Allah ya rubuta zai ba su minista ba zai fasa ba in Allah ya rubuta zai ba su dukiya su zama multimillionaires Allah ba zai fasa ba za a ba su dukiya in Allah ya kaddara musu za su haifi yaya 49 Allah ba zai fasa ba za su haifi yaya 49 in Allah ya kaddara musu za su yi accident a flyover Allah ba zai fasa ba abin zai same su abin na alheri ne ko na sharri duk abin da Allah ya rubuta musu zai same su a lauhul mahfuz Allah ya ce zai same su in kudi Allah ya kaddara za su samu za a ta samu kudi in mulki za a samu mulki in tsawon shekaru Allah ya rubuta musu za a samu tsawon shekaru Allah ba zai fasa ba in mata da yaya Allah ya kaddara musu za su samu ba zai fasa ba in wani farin jini ko wani profession zai sa su kware Allah zai basu ai tai amma fa ba zai dore ba hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum za a ci gaba da tafiya har zuwa lokacin da yan aikan mu za su zo manzannin mu za su zo anan ba manzanni masu wa'azi ba manzanni masu karban rai sune mala'ikun mutuwa da ke daukar rai na'am mun fada a baya cewa mala'ika mutuwa in zai zo karban rai ba shi kadai yake zuwa ba bataliya ta mala'iku yake dibowa idan mutumin kirki ne sai ya debo bataliyar mala'ikun rahama za su zo da likafani tun daga aljanna an sa masa wani irin turare na aljanna turaren mai kanshi mala'ikun sun sa fararen kaya ga malakul maut shine babban komanda su kuma ga sunan iya kallon dan adam da Allah zai bashi iko ya gani duka mala'ikun an zo karban ranwa bawan Allah na kwarai amma idan ba mutumin kirki bane to wani tawul za su zo da shi daga wutar jahannama yana kunshe da gas da guba ta wutar jahannama da wani kayan bala'i anan za a sa ran kaman yadda wancan an karbi dan sa za a sa a wannan likafani mai kanshi a tafi da shi wajen ubangiji shi kuma wannan a wani tawul na guba da bala'i za a sa ran a ciki Allah ka tsare mu shine hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum yayin da yan aikan mu za su karbi dan sa qalu sai su ce aina ma kuntum tad'una min dunillah to yanzu Allah ya turo mu karbi rayuwarku anan duniya an muku wazi kunki an karanta muku sunna kunki kun kareta ayoyin Allah kun kareta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunki ku bi sunna kunki ku bi aqida to aina ma kuntum tad'una min dunillah wadannan da kuke kiran su kuma bayan Allah in za ku fadi sunan su za ku kira in musifa ta same ku ba za ku kira Allah ba sunan su za su kira in ni'ima kuka samu ba za ku godewa Allah ba su za ku kira su suka baku idan kaza ya faru ba za ku ba a to wa'annan da kuke kira kullun kuma bayan Allah Allah ya ce ina suke a halin yanzu alu aina ma kuntum tad'una min dunillah anan ne aka samu wani wali yace shi babu matsala idan muridin sa zai mutu to zai je wurin ya zauna in mala'iku suka yi wannan magana yace kai wannan muridana ne ku karbi ransa a hankali kar ku matsa masa lamba ba wasu tambayoyi da za ku karbi ransa a hankali cikin natsuwa ku san ina da lemu yace in tabbatar an karba bai sha wahala ba su tafi wani walin da yaji wannan magana sai yace to ai shi karama sa tafi wannan aka ce saboda me yace to ai shi da sai ya je da kanshi yace arina fi karfin in je da kaina aka ce wa za ka aika yace annabi muhammadu zan aika muhammadu yana nafa rubuta cikin tafi wanda abin da yake ga mu eh wa annabi muhammadu ne zai je ya ja kunnan mala'ikan mutuwa kara dauki ran muridin sa a wahalar da shi ka ji wata magana banza da wufi wata magana banza daga mutanen banza wa'idan mutane sun ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan ana tare wani ana muzure da ido da sunan malaman Allah Allah ka gafarta mana qalu sai su ce gallu anna sun bace mana ba muga kowa ba wallahi ka zo mutuwa babu wani wanda zai zo wai ya tsaya wai shi zai ja kunnan mala'ikan mutuwa saboda wai ka bi shi a nan duniya magana banza ce sanda malaika zai zo ya shake ka ko dai cikin su ba za ka gani ba aka ce ina suke karu suka ce dallu anna ko dai ba mu gani ba Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim su da kansu sun ba da shaida bisa karan kawunan su annahum kanu kafirin lalle cewa su kafirai ne Allah ka kafarta mana Allah ka tsare mu daga kafirci Allah ka tsare rayuwar mu kan aqidar sunna Allah mun gode maka da kai mu ahlus sunna Allah ka rayar da mu kan Qur'ani da hadisi Allah ka karbi rayuwar mu kan kitabu was sunna ka tada mu a lahira tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi